رو کے کہتی تھی زینب جگر تھام کر، اے پرندوں نہ زندہ گزرا کرو، ضد ہے بالی سکینہ کی جانگی گھر، اے پرندوں نہ زندہ گزرا کرو، ایک یتیما کو یوں نار لایا کرو، ایک یتیما کو یوں نار لایا کرو، کیسے ننھی سکینہ کو سمجھاؤں میں جاؤں گی کب وطن، کیسے بتلاؤں میں قید سے کیسے بے قاس کو چھڑواؤں میں، کیسے صغرا تلک اس کو پہنچاؤں میں، روز کہتی ہے ہم کب وطن جائیں گے، کیا میں مر جاؤں گی تب وطن جائیں گے، اے پرندوں نہ زندہ سے گزرا کرو، ایک یتیما کو یوں نار لایا کرو، ایک یتیما کو یوں نار لایا کرو، ہے یہ تائے سکینہ سے بہتر پھکی، شام کو روز جاتے ہیں یہ گھر پھکی، باندھتا کوئی ان کے نہیں پر پھکی، قید ہو کر پٹکتے نہیں سر پھکی، رنگ نیلا نہیں ان کے رخسار کا، خوف کچھ بھی نہیں ان کو اشرار کا، اے پرندوں نہ زندہ سے گزرا کرو، ایک یتیما کو یوں نار لایا کرو، ایک یتیما کو یوں نار لایا کرو، باپ کا سر دکھا کر رلاتا نہیں، ان کے بچوں کو کوئی ستاتا نہیں، اور گھر کوئی ان کا جلاتا نہیں، کتنا اچھا ہے ان کا مقدر پھپھی، سر نہیں ان کا محتاج چادر پھپھی، اے پرندوں نہ زندہ سے گزرا کرو، ایک یتیما کو یوں نار لایا کرو، ایک یتیما کو یوں نار لایا کرو، سن کے فریاد پھٹتا ہے میرا جگر، ہائے زینب ملا تی نہیں ہے نظر، سسکیوں میں سکینہ کی ہے یہ اثر، کے لرزتے ہیں زندان کے بامدر، کیسے سمجھاؤں میں کیسے بہلاؤں میں، کیسے سینے پہ بھئی یا کے سلواؤں میں، اے پرندوں نہ زندہ سے گزرا کرو، ایک یتیما کو یوں نار لایا کرو، ایک یتیمہ کو یوں نہ رلایا کرو. نیند آتی ہے لیکن یہ سوئے کہاں, پوچھتی ہے کہاں ہے میرے بابا جان, کیوں پھپھی جان ہمیں ہو گئے بے اماں, سب ہیں دشمن جہاں کون ہے مہرباں. میں جو کہتی ہوں سینے پہ سو جا میرے, میرے چہرے کو تکتی ہے تب یاس سے. اے پرندوں نہ زندہ سے گزرا کرو, ایک یتیمہ کو یوں نہ رلایا کرو, ایک یتیمہ کو یوں نہ رلایا کرو. طائروں گر کرو کربلا کا سفر, میرے بھائی کی میت جو آئے نظر, خاک کربو بلا ڈالنا لاش پر. تم کو معلوم ہے کس کا ہے یہ پسر, دے گی دل سے دعا تم کو بنتے علی, تیرا احسان بھولے گی زینب کبھی. اے پرندوں نہ زندہ سے گزرا کرو, ایک یتیمہ کو یوں نہ رلایا کرو, ایک یتیمہ کو یوں نہ رلایا کرو. کر رہی ہے رضا رو کے زینب دعا, اب سکینہ سکو ہی نہ ہو اے خدا, اس کے گوہر چھنے بھائی مارا گیا, نہر پر سو گیا نجم اس کا چچا, حوصلہ اب نہ جینے کا اس میں بچا, زخم پر زخم معصوم دل پر سہا. اے پرندوں نہ زندہ سے گزرا کرو, ایک یتیمہ کو یوں نہ رلایا کرو, ایک یتیمہ کو یوں نہ رلایا کرو, ایک یتیمہ کو یوں نہ رلایا کرو, ایک یتیمہ کو یوں نہ